To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu mówi, że Polska powinna domagać się odszkodowania dla rodziny w związku ze śmiercią wolontariusza w Strefie Gazy. Będzie analiza procedur Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związanych z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Nie można zamówić koszulki piłkarskiej reprezentacji Niemiec z numerem 44, bo liczby przypominają oznaczenie hitlerowskiej organizacji SS. Polska powinna domagać się odszkodowania dla rodzin w związku ze śmiercią polskiego wolontariusza w Strefie Gazy oraz ścigania winnych, tak mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wypowiedź premiera Izraela, że takie rzeczy zdarzają się na wojnie, określił jako bardzo niefortunną. Marszałek Sejmu powiedział w TVP Info, że strzelanie do cywilów to zbrodnia wojenna. Jeżeli ktoś strzela do cywilów na wojnie, niezależnie od tego, czy są to pracownicy humanitarni, czy pacjenci jakiegoś szpitala, czy osoby cywilne, które znalazły się w jakimś miejscu, w którym codziennie bywają, a przecież w Strefie Gazy mamy do czynienia z takimi przypadkami, to jest to zbrodnia wojenna, bardzo precyzyjnie opisywana przez prawo międzynarodowe i ścigana. W izraelskim nalocie na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen w Strefie Gazy zginęło 7 osób. Polak, obywatele Australii, Wielkiej Brytanii i osoba z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także Palestyńczyk. Konwój został zaatakowany mimo faktu, że był oznakowany logo World Central Kitchen. Według źródeł medycznych uczestnicy konwoju mieli również na sobie kamizelki kuloodporne z logo organizacji. W aplikacji Moje IKP można już złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aplikacja umożliwia sprawdzenie, na jakim etapie realizacji jest wniosek o wydanie EKUS. Piotr Olewiński, dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum E-Zdrowia, podkreślił, że wnioskowanie o EKUS poprzez Moje IKP to duże ułatwienie przed wakacyjnymi wyjazdami. Jedną z takich usług, co do którego zapotrzebowanie społeczne było dość duże, była to karta EKUS dostępna dzięki aplikacji Moje IKP. I właśnie miło mi poinformować, że wydaliśmy aktualizację aplikacji Moje IKP, która to umożliwia. Teraz dzięki naszej aplikacji można wnioskować o kartę EKUS. Ta karta EKUS to jest potwierdzenie naszego ubezpieczenia zdrowotnego. Poprzez aplikację Moje IKP można również wystąpić o elektroniczny certyfikat zastępujący EKUS. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy nagle musimy skorzystać z pomocy medycznej za granicą, a nie mamy przy sobie karty EKUS albo zapomnieliśmy jej wyrobić przed wyjazdem. Po tragedii na Podhalu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada analizę procedur związanych z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Alerty RCB dotyczące silnego wiatru na Podhalu w poniedziałek wielkanocny przyszły, gdy siła wiatru zaczęła słabnąć. Wcześniej wichura zabiła 5 osób, zniszczyła kilkadziesiąt dachów i kilkanaście samochodów. RCB nie otrzymało od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informacji o drugim stopniu ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a zgodnie z procedurami tylko wtedy może wysłać SMS-owe alerty, tłumaczy Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do południa i we wczesnych godzinach popołudniowych ta wartość była określona przez IMGW jako ten pierwszy stopień zagrożenia. Prognozy i pomiary nie upoważniały przed południem do wprowadzenia ostrzeżenia drugiego stopnia, tłumaczy Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Cały czas porywy wiatru były do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia nie należało wprowadzać. Drugi stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem został wydany wczoraj po godzinie 15. SMS-y z ostrzeżeniami od RCB dotarły do mieszkańców Podhala po godzinie 17. Za to od poniedziałkowego poranka w mediach społecznościowych ostrzeżenia wysyłały lokalne służby. Policja i Straż Pożarna z powiatu tatrzańskiego, a także Tatrzański Park Narodowy i ratownicy TOPR. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nie można zamówić koszulki piłkarskiej reprezentacji Niemiec z numerem 44. Firma Adidas przyjęła zarzuty, że za sprawą użytej czcionki liczby przypominają oznaczenie hitlerowskiej organizacji SS. Koncern sportowy zareagował na sygnały, które pojawiły się w przestrzeni publicznej tuż po zaprezentowaniu strojów, w których reprezentacja Niemiec zagra latem na Mistrzostwach Europy. Żaden z piłkarzy z numerem 44 nie wystąpi, bo powołani zawodnicy są oznaczeni od 1 do 23. Jednak kibice, którzy zamawiają koszulki w sklepach, mogą wskazać dowolny numer od 0 do 99. Dokładnie mogli wskazać, bo komunikat Adidasa głosi, że zamówienia z numerem 44 nie będą realizowane. Czcionka wybrana przez Federację Piłkarską i firmę przy dwóch

regalia, a black tulip. That's where opinions differ. The scholars disagree. Zaczynamy drugą godzinę spotkania w HCH. Ein Sturzen der Neubauten, jedna z najpiękniejszych kompozycji w jej bardzo obszernej dyskografii. Powinniśmy powiedzieć herzlich willkommen, bo będziemy przez najbliższe trzy kwadranse, no, głównie w Berlinie. Na to wygląda przynajmniej. I zajmować się będziemy głównie płytą, której jeszcze nie ma, a która pojawi się za kilka dni. Czyli najnowszym albumem Ein Sturzen der Neubauten, zatytułowanym Rampen, APM, Alien Pop Music. Tak, nawet pan Łukasz napisał, że płytka już zamówiona, zatem niebawem dotrze. No na pewno od 5 kwietnia żółty, podwójny album zespołu Ein Sturzen der Neubauten będzie już dostępny i no, jeśli oczekują państwo tego, co zespół prezentował na początku, chociażby w latach 80., czyli dźwięków, które otaczały nas dookoła, industrialnych, takie, które pokazywały, w jaki sposób funkcjonuje współczesny industrialny świat, to oczywiście niczego takiego nie ma. Zresztą to już od pewnego czasu grupa nieco zmieniła, powiedziałbym, tor nadawania. Natomiast gdy dziś sięgnąłem po pierwszy album Collapse, wydany na początku lat 80., no to rzeczywiście mamy momentami zupełnie inny zespół. A 1 kwietnia notabene mieliśmy rocznicę. No właśnie, tak sobie myślałem wczoraj, słuchając Lecha Janerki, że... Myślałeś o Ein Sturzen der Neubauten. Myślałem, że właściwie można by było wyemitować koncert Ein Sturzen der Neubauten 1 kwietnia. Oni powstali 1 kwietnia 1980 roku. Prawie rówieśnicy, jeśli chodzi o datę założenia zespołu Klaus Mittwoch. Tylko trochę się inaczej ta historia potoczyła, bo zespół Ein Sturzen der Neubauten w miarę podobnym składzie, bo rdzeń zespołu przez tyle lat, trójka muzyków tych z podstawowego składu, którzy wywierają największy wpływ na brzmienie zespołu, czyli Blixa Bargeld, Andrew Hudy, a właściwie N.U. Unruch i Alexander Hacke grają do dziś w tym zespole. I tak sobie pomyślałem, że no, można by było, no ale jednak Janerka to Janerka, ma pierwszeństwo. Ein Sturzen der Neubauten, czyli w skrócie legenda muzyki industrialnej, która jednak w pewnym momencie dzięki, może na skutek kontaktom z Nickiem Cave'em, trochę także zmieniła swój styl, także zwróciła się w stronę piosenek, krótszych form i takiego opowiadania muzyką, opowiadania słowami, no nie tylko o świecie współczesnym, bo Blixa Bargeld jest tym człowiekiem, który no jest liderem, mimo że trzy osoby rzeczywiście są cały czas najważniejsze w tym zespole i ten skład zmieniał się. Mieliśmy także panie, które co pewien czas dołączały do zespołu. To jednak to dla Bargelda, wydaje mi się, jest najważniejszy zespół i To, że Bargeld przez tyle lat grał z Nickiem Cave'em, miało absolutnie wpływ na rozwój tego zespołu, na tworzenie piosenek po prostu, na to brzmienie, które pojawiło się przed momentem. Na jego ambicje, no bo Blixa Bargeld po odłączeniu się w 2003 roku od The Bad Seeds, tym bardziej nagrywał taką muzykę, która może gdzieś tam gonić to stare The Bad Seeds, więc ci wszyscy, którzy byli sfrustrowani na przykład ewolucją Nicka Cave'a, muzyki Nicka Cave'a, że to jednak się tak spatynowało, że to jest, robi się takie eleganckie, mało nowofalowe, no to mogli sobie powrócić do tego ducha nowofalowości, słuchając Ein Stürzende Neubauten na każdej płycie po 2003 roku właściwie. No właśnie, ale pytanie, czy cały czas Ein Stürzende Neubauten ma być tym zespołem, który kontestuje świat, kontestuje rzeczywistość i wraca do takiej postindustrialnej rzeczywistości? No właśnie nie, bo na nowej płycie właściwie mamy kontynuację tego, co wydarzyło się ostatnio. Zatem, by nie być gołosłownym, pierwsza odsłona. Ist, ist. Einstürzen den Neubauten w wersji z roku 2024 i z najnowszej płyty Rampen, chociaż to akurat nagranie jeszcze znane z singla, jeszcze, właściwie to dopiero od kilkunastu dni, a za chwilę będziemy mieli całą resztę i my też jeszcze obszernych fragmentów tej płyty w trójce posłuchamy. Rampen, APM Alien Pop Music, taki tytuł nosi ten album. Myślę, że jest tutaj kilka wątków. To wracamy do science fiction. Tak, wracamy do początku naszego dzisiejszego spotkania, czyli do świata, w którym Einstürzen den Neubauten są największym zespołem. No takie hasło padło wręcz wśród tych deklaracji Blixy Bargelda. On wprost nawiązał do okładki białego albumu Beatlesów z jednej strony, czyli bardzo minimalistycznej oprawy słynnej płyty czwórki z Liverpoolu. No tutaj mamy żółtą okładkę i wyłącznie to słynne logo. Tak, nie jest to żółta łódź podwodna, tylko jest to właśnie tak jak na płycie Beatlesów, jest tylko logo. I jest wersja czarna, winylowa i będzie specjalna wersja żółta. I opiera się to wszystko na założeniu, jak mówi Blixa Bargeld, że Einstürzen den Neubauten są tak samo sławni w jakimś innym układzie słonecznym, jak Beatlesi w naszym świecie. Rzeczywiście, musiałby być to inny układ słoneczny, trochę taki bardziej post-apo niż nasz. Chociaż nasz jest już całkiem zaawansowany w tym dążeniu do postapokalipsy. Berlin z całą pewnością przez wiele, wiele lat przodował, bo w tym w byciu, czym takim miejscem, bo właściwie tego typu zespół mógł się pojawić tylko w mieście, z którego duch uciekł, ludzie uciekli w dużej mierze, w którym coś się za chwilę będzie zmieniało, ale właściwie przez lata 80. i później też sporą część lat 90. jest to w dużej części ziemia niczyja. To jest jeden wątek, czyli mamy trochę alternatywny, inny świat, ale mamy także kwestie czysto muzyczne, o których mówi Blixa Bargeld. Nawiązanie trochę do początków zespołu. Oczywiście zespół industrialny, który w dużym stopniu improwizował, który grał na bardzo różnych instrumentach, czy też na rzeczach, które instrumentami nie były, a które wydawały dźwięki. Cała koncepcja muzyki industrialnej lat 80. była niezwykle silnie związana oczywiście z tym, co Einstürzen den Neubauten robili. I teraz wracamy do improwizacji, do tego, w jaki sposób zespół w którymś momencie istniał. Ta improwizacja, jak powiada Blixa Bargeld, zawsze była obecna na różnych poziomach działalności zespołu. Oczywiście w momencie, kiedy pisali piosenki, kiedy grali bardzo piękne utwory, tej improwizacji było znacznie mniej. Na koncertach ona zawsze gdzieś tam była, po czym zespół wracał do studia i nagrywał płyty. I teraz tak, że to, co rodziło się podczas koncertów, było przenoszone do studia, ale to nie było jeden do jednego. To nie były te same rejestracje, to nie były nagrania live, nie mówię tutaj już o płytach koncertowych, natomiast zawsze to było w jakiś sposób wypracowane, czyli ta improwizacja koncertowa była przenoszona do studia, w studiach było rozbierane wszystko na czynniki pierwsze i gdzieś tam budowane od początku. I właśnie taki rodzaj układania, składania na nowo, improwizowania jest obecny na tej płycie i są tutaj utwory, które zostały całkowicie wyimprowizowane w studiu, czyli jakby tę atmosferę koncertu przeniesiono tylko do zupełnie innych warunków studyjnych, kiedy Blixa Bargeld może powtarzać, nie wiem, dziesiątki razy jedno słowo, może się zapętlać, kiedy muzyka trwa i trwa i czujemy, że ten utwór został w studiu niejako sztucznie skrócony, ponieważ tak naprawdę była to znacznie dłuższa sesja. I to też w jakiś sposób nawiązuje do tej złotej ery Beatlesów, Beach Boysów, kiedy zespoły pracowały rzeczywiście nad albumami w studiu nagraniowym, kiedy nagrywane były kolejne wersje i później wybierana była ta najciekawsza. Też element improwizacji wchodził w grę oczywiście. No a myślę, że świat muzyczny odkrywa coś takiego na nowo po zawieszeniu pandemicznym, które było rodzajem apokalipsy dla tego świata. Wszystko się składa na nowo w tej chwili i wracamy do starych form, w gruncie rzeczy, współpracy. I co za piękny tytuł, Pestalozzi. Za chwilę, a później Aus den Zeiten Einstürzen den Neubauten. I'm sitting in my chair, feeling very pestalozzi, feeling very A.S. Neil. I once slaved to the recipe, or the picture on the box. I'm not the great authority, just give me a salad spinner and a click track to my ear. Non-stick coated lopping shears, a hand fork kitchen knife, powerful binoculars and nuclear strength perfume, a left hand corkscrew, a set of two draw edges, both as good as new. Give me a bag of short grain rice, patchouli, bagno, schiuma, fragrant salt and rice, a four-digit combination lock from a long-gone library, an outdoor garden keybox rock, baking soda, the all-purpose remedy. I'm sitting in my chair, feeling very pestalozzi, feeling very A.S. Neil. Just give me the missing ingredients, an easy nebulizer, a super ninja fruit fly trap, a pack of bamboo skewers, anything that isn't crap. A sack of dead sea salt, a pair of quail egg scissors, and a cellar full of noise. I wash them all together, I just want it. Morgen in der Küche. unter Licht. Sing für mich in Gelb. Roll deine Zunge unschuldig in den kurzen, kalten Tag. Sing für mich die unsichtbaren Vertikalen von hier bis in die Wolken. Die Federn fallen aus. Was bleibt, ist nur das alte Lied. Aus den Zeiten, noch bevor der Markt geschlossen wurde, sing für mich in Gelb, sing für mich in Gelb. Sing in Gelb das alte Lied aus den Zeiten, den Zwischenzeiten. Sing mir die wahre Farbe, sing die wahre Farbe, sing die wahre Farbe, sing die wahre Farbe. Sende Neubauten z nowej płyty Rampen, APM, Alien, Pop, Music, Aus den Zeiten i Pestalozzi, Blixa Bargeld i koledzy. Wydaje mi się, że są w naprawdę świetnej formie. Mamy też doniesienia o tym, że są w bardzo dobrej formie koncertowej. Doniesienia z bardzo pewnego źródła. Odbył się mianowicie koncert, jakiś zamknięty koncert w Berlinie, na którym nasze źródło było i zapowiada się znakomita trasa. A ta trasa koncertowa zawędruje do Warszawy. Jesienią. W październiku, tak. Także można się spodziewać tego, co słyszeliśmy przed momentem, chociaż podobno na tym berlińskim koncercie bardzo dużo materiału z nowej płyty nie było. Natomiast były improwizacje. Tak, bo te improwizacje są jakby clue tej nowej płyty, to znaczy one jakby przeniesione do studia z powrotem grają, ale troszeczkę inaczej. Przy okazji pytanie za 100 punktów. Ulubiona płyta z dyskografii Einstürzen den Neubauten? No ja mam kilka ulubionych płyt. Pamiętam, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła płyta Silence is Sexy, a wcześniej no chyba Haus der Lüge i Tabula Rasa. Mm-hmm. No ja mam sympatię do pierwszej płyty Collapse, bo pamiętam, że to jedna chyba z pierwszych płyt winylowych, które sam gdzieś daleko kupiłem, ale Tabula Rasa and the Noi to też są moje ulubione. Halbermensch, także z 85 roku. Fünf auf der Nach oben offenen Richterskala. Choćby za tytuł, ale to jest płyta, która całkiem niedawno doczekała się wznowienia i pamiętam, że też prezentowaliśmy w radiu tę właśnie wznowioną wersję. No, zespół z przepastną już w tej chwili dyskografią, zespół, który się zmieniał. Tutaj mam wrażenie, że z tego całego industrialnego sztafarzu, z tego brzmienia industrialnego zostały głównie resztki w warstwie perkusyjnej. To już jest to jedyne, co właściwie łączy ten zespół w sposób bezpośredni z płytą Collapse. Młotów pneumatycznych, jak słyszę, nie ma. Nie ma, ale rzeczywiście ta warstwa perkusyjna to jest coś, co było zawsze bardzo charakterystyczne. No dla zespołów industrialnych to niezwykle istotne, to żeby brzmiały jednak inaczej od perkusji, która jest w każdym zespole. To teraz wracamy do studia i to jest jeden z tych utworów, które zostały całkowicie wyimprowizowane i nagrane podczas sesji nagraniowej, czyli Blixa Bargeld, Einstürzen den Neubauten i Planet Umbra. If it rains on planet Umbra, deep down brown. Deep down brown, rivers in brown. On planet Umbra, planet Umbra, planet Umbra, planet Umbra. Keep your face down, keep your face, keep your head down. On planet Umbra, on planet Umbra. Planet Umbra. Planet Umbra. Planet Umbra. So far, so far, so far, so far, we cast no shadows. So far, we cast no shadows. On planet Umbra, planet Umbra, planet Umbra. Thick brown clouds, the thick brown clouds, and scent in your face. They scent, scent, scent, scent, scent in your face on planet Umbra. It makes it. On planet Umbra, planet Umbra, planet Umbra, yes, planet Umbra. Właśnie sobie wyobrażam, że ta sesja cały czas trwa. Planet Umbra i Bigsa Bargeld po prostu gdzieś tam zapętlony cały czas wyrzuca z siebie na planecie Umbra fragmenty tego tekstu. Ein Sturzen und Bauten z płyty Rampen, która pojawi się w najbliższy piątek. To był ostatni też akcent science fiction trochę w naszej audycji dzisiejszej. I przedostatni akcent w ogóle. Słyszymy już utwór The Garden. No to jest taki utwór, który absolutnie kocham od zawsze. Tylko usłyszę jakiś fragment, później pozostaje mi na bardzo, bardzo długo. No to musi pozostać bardzo długo, bo pewnie zespołem Ein Sturzen und Neubauten zajmiemy się za jakiś czas. Może kiedy będą grali w Polsce, albo może kiedy wydadzą kolejny album. Bardzo dziękujemy za dziś. Ania Rykulska i HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrej nocy. Wracamy. Wracamy za tydzień, natomiast zapraszamy Państwa oczywiście do słuchania trójki audycji urodzinowej za moment, a później będą ciężkie brzmienia po północy. Właśnie. Jarek Szubra. Audycja, na którą czekamy i audycja, jakiej chyba dawno w trójce nie było. Czyli nie będziemy spać. Nie będziemy spać, będziemy słuchać, bo będzie jeszcze mocniej niż Ein Sturzen und Neubauten. Thank you.